الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم النكاح بركة ايسره مقونا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو دوستو عزیزو اور بزرگو, نکاح جو ہے یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا سلسلہ چلا ہے اور یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کا سلسلہ جنت میں بھی چلے گا. دو چیزیں ایسی کی ہے اللہ نے جو اخیر تک رہیں گی, ایک ایمان اور ایک نکاح. ایمان اور نکاح یہ اخیر تک رہے گا, ابد الآباد, کبھی ختم نہیں ہوگا. باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. نماز آپ کو مرنے کے بعد پھر نہیں پڑھنی, روزے نہیں رکھنے, زکوٰۃ نہیں دینی ہے, باقی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہے جو ابد الآباد رہے گی, ہمیشہ ہمیشہ رہے گی, جنت میں بھی ہو رہے گی, ایمان اور نکاح. اللہ نے اس میں ایک پہلو ضرورت کا بھی رکھا ہے اور ایک پہلو عبادت کا رکھا ہے. اللہ نے اس کائنات کو دو کے جوڑے سے بنایا, مرد اور عورت. ایک ماں کے پیٹ میں اللہ پاک مرد کو بھی بنا رہے ہیں, عورت کو بھی بنا رہے ہیں. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. اللہ اس کے اندر ساری صفات, ساری چیزیں مردوں کے اندر مردوں والی رکھتے ہیں, عورتوں میں عورتوں والی رکھتے ہیں, اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے اس پوری کائنات کو اللہ نے چلایا ہے. پوری کائنات مرد اور عورت کے جوڑے سے چلی, اور دونوں میں اللہ نے ایسی ایک دوسرے کی ضرورت رکھ دی کہ ایک کی زندگی دوسرے کے بغیر ادھوری. مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے اور عورت کی زندگی مرد کے بغیر ادھوری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے, اور اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں اور اس کی طبیعت میں اس کا میلان رکھا ہے اور اس کی چاہت رکھی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو پوری کرے. لیکن ضرورت کے ساتھ اس کے اندر عبادت کا پہلو بھی ہے. یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ حدیث شریف میں یوں فرمایا کہ جس آدمی کے پاس یہ نعمت نہ ہو اس کو مسکین کہا گیا. مسکین مسکین مسکین من لیس لہ امرأۃ. وہ آدمی مسکین ہے, مسکین ہے, مسکین ہے جس کے پاس بیوی نہ ہو. صحابہ نے پوچھا وَإِن كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ, اللہ کے رسول اگرچہ مالدار ہو, مالدار ہو, آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ, اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو, کروڑ پتی ہو, لیکن اگر وہ نکاح کی نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آدمی مسکین ہے, مسکین ہے. اور آپ نے فرمایا مسکینتن مسکینتن مسکینتن, مسکینہ ہے, مسکینہ ہے, مسکینہ ہے وہ عورت, من لیست لہ زوجتن زوج, جس کے پاس شوہر نہ ہو, جس کا نکاح نہ ہوا ہو, وہ عورت بھی مسکینہ ہے. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہو, آپ نے فرمایا بہت زیادہ مال اور دولت ہو تو بھی وہ مسکینہ ہے. تو میرے بھائیو یہ بہت اونچی اور بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بیان کیے کہ اس نکاح کے اندر برکت لانے کے لیے, اس نکاح میں خیر اور عافیت لانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے. زمانے جاہلیت میں چار طرح کے نکاح رائج تھے, چار طرح کے, اور چاروں میں تین طرح کے جو طریقے تھے وہ بالکل انسانی فطرت کے خلاف تھے اور انسانی شرم اور حیا کو ختم کرنے والے طریقے تھے. آپ نے وہ سارے طریقے ختم کر دیے, ایک طریقہ باقی رکھا جو فطری طریقہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے کہ مرد اور عورت کا نکاح ہو. لہٰذا یہ نکاح کی عظیم, نکاح جو ہے یہ عظیم نعمت ہے, اور اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے بڑا مقصد قرآن میں بیان کیا. وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے, ایک ہی جنس کے جوڑے, مرد اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے, ایک ہی جنس سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. اور یہ جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو, سکون حاصل کرو. ایک آدمی کتنا ہی تھکا ہوا ہو اور کاروباری ٹینشن اس کے اوپر کتنا ہی زیادہ ہو اور کتنا ہی بوجھ تلے دبا ہوا ہو, لیکن جب وہ گھر پر پہنچتا ہے اور اس کی بیوی سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک ہی ملاقات کے اندر اور ایک ہی مرتبہ ملنے پر اس کا وہ سارا غم ختم ہو جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے. اللہ پاک نے ایسی محبت رکھی ہے اور ایسا جوڑ اللہ نے رکھا ہے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں سکون ملے. سکون اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتا ہے, اور سکون نکاح میں اس وقت ملے گا جب نکاح شرعی طریقے پر ہو اور نکاح صحیح طریقے پر ہو. صحیح طریقے پر جب نکاح ہوگا تو بہت بڑے سکون کا ذریعہ ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اللہ نے صرف قانون کی حد تک نہیں رکھا کہ بھئی دونوں میں سکون آ جاوے, لہذا شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے, قانون کے دائرے میں خالی نہیں رکھا. یہ قانون بنا دیے کہ بھئی اس کا یہ حق ہے, اس کا یہ حق ہے, جیسے اور رشتہ داروں کے درمیان قانون ہے کہ بھائی کا یہ حق ہے, پڑوسی کا یہ حق ہے, رشتہ داروں کا یہ حق ہے. لیکن یہ رشتہ چونکہ بہت بنیادی ہے, اللہ نے اس میں طبیعت اور فطرت میں محبت رکھ دی کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں, اور جب محبت فطرت میں ہے تو آدمی وہ سارے تقاضے پورے کرے گا. جیسے ماں باپ کے اندر, ماں باپ میں اللہ پاک نے ایسی محبت کوٹ کر بھر دی کہ ماں نہ چاہے تو بھی بچے سے محبت کرے گی, نہ چاہنے پر بھی وہ ناراض بھی ہوگی, اس کو غصہ بھی آئے گا, لیکن فوراً ٹھنڈی پڑ جائے گی. اور ایک دم سے اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے محبت, اس کی طبیعت میں محبت ہے. اس لیے ماں باپ کے بہت زیادہ حقوق نہیں بتائے. ماں باپ کے لیے حقوق کتنے بتائے؟ تین حق ہے اولاد کے, تین حق ہے بس, تین حق ہے. اور اولاد پر اتنے حقوق بتائے ماں باپ کے, آپ دیکھو گے حدیث کی کتابوں میں تو ڈھیر سارے حقوق ہیں اولاد کے لیے, کیونکہ اولاد کل جا کر نکمی بن سکتی ہے, ماں باپ کے خلاف جا سکتی ہے, اس کے بہت سارے حقوق بتائے. اور ماں باپ کے لیے تو خالی تین حق بتائے, کیونکہ یہ تو مجبور ہے, ان کو تو محبت کرنی ہی ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے یہاں بھی مودت اور رحمت دو لفظ بتائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً, مودت رکھ دی محبت. مودت کہتے ہیں محبت کو, ایک دوسرے کی طبیعت میں محبت ہے, دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں, بالکل اجنبی, سب کچھ اجنبی, لیکن ایک جملے پر, ایک جملے پر اور اللہ کے بول پر دونوں کے درمیان میں وہ محبت ہو جاتی ہے اور وہ رشتہ جڑ جاتا ہے کہ اتنا قریبی رشتہ دنیا میں اور کوئی رشتہ ہی نہیں, اتنا قریبی رشتہ یہ ہو جاتا ہے. مودہ محبت, علماء نے لکھا ہے ایک زمانے تک تو یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر چلتا ہے, اور جب ایک زمانہ ڈھل جاتا ہے اور جب یہ جوانی کے دور سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر مودت اور محبت کے ساتھ ساتھ رحمت اور شفقت آ جاتی ہے. میاں بیوی میں رحمت اور شفقت, ایک دوسرے کی شفقت آ جاتی ہے. بوڑھی اور بوڑھا, یہ بوڑھے ہو گئے دونوں, اب بڑھاپے کے دور میں پہنچ گئے, تو اب وہ عورت جو ہے یہ اپنے شوہر پر مہربان ہو جاتی ہے, اس کو شفقت بھی آ جاتی ہے, مہربانی بھی آ جاتی ہے. وہ ماں کہتی ہے بیٹا دیکھو دادا کہاں ہے, گر تو نہیں گئے, دیکھو ذرا گر نہیں جاوے, سیڑھی پر ان کو چڑھاؤ ہاتھ پکڑ کر. یہ رحمت ہے, یہ رحمت پیدا ہو گئی, شوہر کے دل میں بھی رحمت آ جاتی ہے, شفقت آ جاتی ہے. ایک دور تک مودت ہے اور اس کے بعد پھر رحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے عجیب رشتہ بنایا, لیکن اس رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے میں جو خطبہ پڑھا ہے آپ نے, اس میں قرآن کریم کی تین آیتیں پڑھی اور تینوں آیتوں کے اندر تقوی کا تذکرہ ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تینوں میں تقوی ہے. تقوی میں اور نکاح میں کیا جوڑ ہے؟ کہ یہ نکاح اور یہ رشتہ اور یہ محبت والا رشتہ اسی وقت کامیاب بن سکتا ہے جب دونوں کے درندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. دونوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو یہ رشتہ کامیاب بنے گا، ورنہ یہ رشتہ کامیاب نہیں بن سکتا. اگر ڈر نہیں ہے اللہ کا، خوف نہیں ہے، تو یہ رشتہ کامیاب نہیں بن سکتا. اور جب اللہ کا خوف ہوگا تو دونوں ایک دوسرے کا مزاج دیکھتے ہوئے چلیں گے. دونوں، اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے. اور قوام کا مطلب کیا؟ کہ شریعت نے درجہ ان کا بڑا رکھا ہے، لیکن حقوق دونوں کے درمیان ایک جیسے ہیں. ایک کے حقوق دوسرے پر، دوسرے کے حقوق ایک پر. یہ شریعت نے دونوں طرف موازنہ اور دونوں طرف اعتدال رکھا ہے. ایک طرف شوہر کو بتایا کہ تمہیں اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، اور ایک طرف بیوی کو بتایا کہ تمہیں اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے. بیوی کو کیا بتایا؟ عجیب انداز ہے شریعت کا کہ جب حقوق بتائے جاتے ہیں تو ایک آدمی کے حقوق اتنے بتائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھو تو ایسا لگے گا سارا اس کو ہی کرنا ہے، اور سامنے دوسرے کا جب پڑھو گے تو یوں لگے گا سب اس کو ہی کرنا ہے. عجیب. یہ اس لیے یہ انداز ہوتا ہے کہ اس سے اعتدال باقی رہتا ہے. شوہر کو بتایا بیوی کے تیرے اوپر حق ہے، اور بیوی کو بتایا شوہر کا حق ہے. کیا بتایا بیوی کو؟ ایک جملے میں ساری داستان بتا دی. لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. بس ایک جملے میں اس کا پورا سمجھا دیا کہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو تو عورت کو سجدہ کرنا پڑتا شوہر کو. اتنا بڑا درجہ ہے شوہر کا، اتنا بڑا درجہ. المرأة اذا صلت خمسہا، عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے، وسامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت تشاء، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اللہ سارے فاٹک کھول دے گا، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جنت. اتنا بڑا حق ہے شوہر کی اطاعت کرے. آپ نے فرمایا کہ ایم امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے وہ جنت میں چلی جائے گی، سیدھی جنت میں جائے گی. شوہر کا بہت بڑا حق بتایا، ایک طرف عورت کو بتایا، دوسری طرف شوہر کو بتایا. شوہر کو کیا بتایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ایک چیز بتائی، اتق اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فإنهن خلقن من ضلع، یہ پسلی سے بنی، ٹیڑھی پسلی سے. لوگ کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا، صحیح بات یہ نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پتلا بنانے کے لیے جو مٹی تھی اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر جو باقی بچی تھی مٹی اس سے حضرت حوا کو بنایا، دادی حوا کو. اور یہ جو بائی پسلی سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ تمثیل ہے، عورت کے مزاج کو مثال دے کر سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ عورت بائی پسلی سے بنی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اب اگر ٹیڑھی ہے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے، کَسَرْتَهُ، توڑ دو گے. پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی. اور وَإِن تَرَكْتَهُ فَلَمْ يَزَلْ أَعْوَج، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. اب ٹیڑھی ہی رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، الا فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی میری وصیت قبول کرو، اچھا برتاؤ کرو. اگر اس کی کوئی ایک خصلت ناپسند آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اور بہت سارے صفات ہو جو اچھے ہو. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، سنو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، اس لیے کہ یہ عورتیں تمہارے پاس قیدی بن کر آئی. اس نے سب چھوڑ دیا، یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی، ماں باپ کو اس نے چھوڑ دیا، رشتے ناتوں کو چھوڑ دیا، وہ گلی کوچے چھوڑ دیے، وہ گھر چھوڑ دیا، اب ایک اجنبی جگہ پر آئی ہے جہاں کی دیواریں اس کے لیے نہیں ہیں، جہاں کے لوگ اس کے لیے نئے ہیں، جہاں کا مزاج اس کے لیے نیا ہے، سارا سب کچھ چھوڑ کے آئی، یہ کوئی معمولی قربانی ہے؟ سب چھوڑ دیا۔ آج اتنے سالوں تک، بچپن سے لے کر جوان ہونے تک، جس گلیوں میں وہ چلی اور پھری تھی، وہ سارا سب چھوڑ کے ایک اجنبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، یہ تمہارے پاس قیدی ہے، تمہارے پاس قیدی ہے۔ یہ وہ جگہ سے آ رہی ہے جہاں اس کے سارے نخرے برداشت ہوتے تھے، جہاں اس کا راج چلا کرتا تھا، جہاں وہ اپنی بات منوایا کرتی تھی، وہ سب چھوڑ کے ایسی جگہ پر آ رہی ہے، اور ماں باپ بھی دل پر پتھر رکھ کر اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں۔ جن باپوں نے بھیجا ہے بچیوں کو، انہیں پوچھو، پتا ہوگا کہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی میں کبھی اس کا دل وہ نہیں رویا جو ایک بچی کو رخصت کرتے وقت روتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حبیب، اب کہو کیا یہ ہے شان قدرت؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پالے کوئی اور لے کوئی خدمت، پالتا کوئی ہے، نخرے اس کے کوئی برداشت کر رہا ہے، جوان کیا، اب یہ خدمت کے قابل ہو گئی، اللہ نے کہا اس کو حوالے کر دو دوسرے کے، یہ دوسرے کے حوالے ہوئی، یہ سب چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا۔ اتقوا اللہ فی النساء، اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آپ نے ایک ایک اس کا حق بیان کیا، ایک ایک حق بیان کیا، تو دونوں کے درمیان جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہوئے چلیں گے، تو پھر یہ نکاح کامیاب ہوگا، اور یہ نکاح محبتوں کو لانے کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس نکاح کے بعد ولیمہ کرو۔ یہ ولیمہ کیوں ہے؟ ولیمہ اس لیے ہے کہ اس نعمت کا حق ادا کرو۔ تمہیں اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی، اب اس نعمت کا حق کیا ہے؟ لوگوں کو جمع کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ ولیمہ جائز ہے، مستنت ہے، اور ولیمہ جتنا جو حیثیت آدمی کی ہے اس حیثیت سے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے اندر ممنوعات نہ ہو، محرمات نہ ہو، ویڈیوگرافی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اس طرح کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر پھر آدمی جیسا ولیمہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں ہے ولیمہ کرنا، لیکن سادہ نکاح۔ سادہ نکاح کا مطلب، سادہ نکاح کا مطلب اس میں کوئی ناجائز چیزیں نہ ہو، حرام چیزیں نہ ہو، فیشن والی چیزیں نہ ہو، اور ایسی چیزیں نہ ہو جو شریعت میں حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا سادہ رکھا تھا، لیکن اللہ معاف کرے، امت نے اس کو اتنا بھاری بنا دیا، اتنا بھاری بنا دیا کہ آج نکاح مشکل ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اور جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا، زنا کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ نکاح مشکل ہے۔ اور حضور کے دور میں، خیر القرون میں، نکاح آسان تھا، تو زنا کی مثالیں خال خال ملے گی، کہیں ملتی نہیں کہ زنا ہوا، اور آج جگہ جگہ پر یہ ہو رہا ہے، کیونکہ نکاح کو مشکل بنا دیا۔ آسان نکاح، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، آپ اندازہ لگاؤ۔ ایک مثال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، فرا اثر صفرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کا اثر دیکھا۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھیں، خوشبو لگاتی تھیں زعفران کی، اور اس کا اثر کپڑے پر آتا تھا، تو وہ اثر عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر آ گیا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، ما حاذا یا عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انی تزوجت امرأة علی قدر نوات من الذهب، سونے کی ایک گٹھلی کے برابر وزن پر میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، میں نے نکاح کر لیا۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے، سارے نبیوں کے امام، سب سے بڑے، عبد الرحمن ابن عوف نے حضور کو بتایا بھی نہیں، آپ یہ سوچو، بتایا بھی نہیں، بھئی یوں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت موجود ہے، حضور سے نکاح پڑھوائے یا حضور کو لے جائے کم سے کم نکاح میں، آپ کو بتایا بھی نہیں، بالکل نہیں بتایا۔ آپ نے ان پر اعتراض بھی نہیں کیا کہ عبد الرحمن یہ کیا کر دیا تم نے، اتنا بڑا کام کیا اور مجھے نہیں بتایا تم نے۔ دونوں طرف سادگی تھی، دونوں طرف سادگی تھی۔ اب دونوں طرف سادگی تھی، بہت سادگی کے ساتھ نکاح ہو، نکاح کو اتنا آسان، ایک ضرورت کی چیز ہے، جب ضرورت سامنے آ گئی اس کو پورا کر لو۔ بعض صحابہ نے بتایا بھی ہے، بعض نے بتایا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں ساتھ میں، اور آپ نے گھر پر کھانا بھی کھایا ہے، ولیمہ بھی آپ نے کھایا ہے، خود آپ نے بھی ولیمہ کیا ہے اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا، لیکن سادگی کے ساتھ، ایسا ضروری اور مضبوط نہیں تھا کہ جس کے اندر ضروری ہو کہ آدمی اس کو بلاوے ہی. آج اس کے اوپر خاندانوں کے خاندان لڑ رہے ہیں، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہزاروں سال سے، سالوں سے. کیوں؟ ہمیں بتایا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح جو ہے وہ ایک دم ضرورت کی چیز ہے، اور اللہ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس نکاح میں سادگی ہو، سادہ نکاح ہو، جس میں فیشنیں نہ ہو اور جس میں ناجائز چیزیں نہ ہو، جس میں حرام چیزیں نہ ہو. دعوت کرو خوشی کے ساتھ، ولیمہ کرو شوق سے، لیکن ولیمے میں حرام چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، حرام چیزوں سے بچاؤ. شر الطعام طعام الولیمہ، آپ نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے. یدعا لہ الاغنیاء، جس کے اندر مالداروں کو بلایا جائے. ویترک الفقراء، اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، نمائش کی جائے، دکھاوا کیا جائے، وہ ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نکاح سادہ طریقے پر، سنت طریقے پر، آسانی کے ساتھ، اور ولیمہ بھی کرو لیکن حرام چیزوں سے، ویڈیوگرافی سے اور ایسی ہر طرح کی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ اس نکاح کے اندر برکت دے گا. یہ نکاح انسان کی ضرورت بھی ہے اور یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے. اس کے اندر اللہ نے عبادت کا پہلو بھی رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سادگی کے ساتھ اللہ پاک نکاح کرنے کا رواج امت میں ڈالے، اور ہر طرح کی ناجائز چیزوں سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. جہیز کی لعنت، جس کی وجہ سے کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اللہ پاک سادگی اور سنت کے مطابق نکاح کا رواج اس امت کے اندر ڈالے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بھائی محمد حسن، ثنا فرحت بنت سہیل، اس کے ان کو میں نے ولی کی اجازت سے 1,00,000 روپے مہر کے عوض میں، دو گواہوں کی گواہی کے ساتھ اور حاضرین مجمع کے سامنے، میں نے اس کو آپ کی بیوی بنا کر دیا. کیا آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا. جی ہاں، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے.